Kozłowski, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Prawie połowa z nich straciła życie na wyznaczonych przejściach dla pieszych, ale druga połowa w wyniku nieprawidłowego poruszania się po drogach, a przy tym nieużywania elementów odblaskowych. W czasie akcji w wielu instytucjach pojawią się plakaty informacyjne, a policjanci będą rozdawać odblaski pieszym. Pamiętajmy o tym, bo to naprawdę bardzo ważny szczegół, który może pomóc zarówno kierowcom na drodze, jak i również pieszym. To wszystko w tym Radionawigatorze. Do usłyszenia. Wesołych świąt. Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 23 grudnia. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis Trójki. Przyszłoroczna trzynastka dla emerytów już pewna. Prezydent Andrzej Duda podpisał odpowiednią ustawę. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Zakończyła się zbiórka darów 27. edycji akcji. Nie żyje Edward Pałasz, kompozytor, zmarł w wieku 83 lat. Prezydent Andrzej Duda podpisał 5 ustaw. Dotyczą one m.in. zmian w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz kwestii budżetowych i podatkowych. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie teraz nosił nazwę Funduszu Solidarnościowego. Zostanie z niego sfinansowana m.in. 13. emerytura. Prezydent podpisał także nowelizację tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Ma ona umożliwić przesunięcie niektórych wydatków z tegorocznego budżetu na przyszły rok. Chodzi o pieniądze na kupno ambulansów dla ratownictwa medycznego oraz modernizację policji, służby granicznej, służby ochrony państwa i Państwowej Straży Pożarnej. Rząd natomiast przyjął przyszłoroczny budżet. Ma być zrównoważony, bez deficytu. Ustawą trzeba było się zająć jeszcze raz, ponieważ zgodnie z przepisami nowy parlament nie może pracować nad projektami ustaw złożonymi w czasie poprzedniego Sejmu, które nie zostały uchwalone. 435 miliardów 300 milionów złotych, tyle mają wynieść dochody i wydatki. Projekt budżetu został zmieniony między innymi w punkcie dotyczącym zniesienia limitu 30-krotności ZUS-u. Wzrośnie akcyza na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Więcej pieniędzy będzie na zdrowie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że w przyszłorocznym budżecie zostały zachowane dotychczasowe projekty, między innymi 500+ i obniżony PIT z 18 do 17% dla 24 milionów ludzi. Ja jestem przekonany, że to jest najlepszy budżet w ciągu ostatnich 30 lat. Rząd przyjął również zasady waloryzacji emerytur i rent na 2020 rok. Waloryzację co najmniej w wysokości 70 zł. Na ponad 9 milionów osób beneficjentem tej zmiany będzie ponad 6 milionów osób. 13. emeryturę otrzyma blisko 10 milionów uprawnionych. Koszt wypłaty świadczenia wyniesie 11 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zakończyła się zbiórka darów 27. odsłony akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Teraz paczki są rozwożone w ramach pogotowia przedświątecznego. Z tej formy pomocy do tej pory skorzystało ponad 1300 rodzin. Ostatnie paczki zostały wysłane pocztą, mówi organizatorka akcji Ewa Dados. Jest nadzieja, że właśnie jutro te paczki trafią do naszych podopiecznych. W Lublinie odwiedziliśmy ponad 70 rodzin. Dostarczane były paczki do tych, którzy nie mogą wyjść z domu, którzy nie mogą chodzić, do tych, którzy mają problemy ze zdrowiem, których sytuacja nie pozwala na to, by dojść do punktu wydawania. Paczki trafiły też m.in. do około 150 rodzin z miejscowości, w których nie było sztabów akcji. W serwisie Trójki zagranica i Władimir Putin, który wjechał pociągiem na okupowany Krym przez most na Cieśninie Kerczeńskiej. Tym samym otworzył nowe połączenie kolejowe. Zaprotestowały przeciwko temu władze Ukrainy i Unia Europejska. Prezydent Federacji Rosyjskiej wjechał na nielegalnie zajęty ukraiński półwysep w lokomotywie w kabinie maszynisty. Władimir Putin ocenił, że otwarcie połączenia kolejowego przez Cieśninę Kerczeńską to jego zdaniem wielkie wydarzenie. Na Krym nielegalnie mają kursować rosyjskie pociągi, m.in. z Petersburga. Ukraiński MSZ przy okazji otwarcia połączenia przypomniał, że Rosja od czasów aneksji Krymu narusza szereg konwencji i umów międzynarodowych. Jak czytamy, żadne cywilizowane państwo nie uznaje nikczemnych prób legitymizacji rosyjskiej aneksji części terytorium Ukrainy. Działania Kremla skrytykowała również Unia Europejska. Jak napisano w oświadczeniu unijnej dyplomacji, jest to kolejne naruszenie przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. W zeszłym roku Rosjanie otworzyli samochodowe połączenie przez most. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec pożegnanie Edwarda Pałasza, kompozytora, byłego dyrektora Radiowej Dwójki i prezesa ZAIKS-u. To był twórca arcymuzykalny, jego muzyka oddawała to, jakim był człowiekiem, spokojnym, umiarkowanym i dostojnym. Tak zmarłego wspomina jego współpracownik, dyrektor Festiwalu Warszawska Jesień i były prezes Związku Kompozytorów Polskich Jerzy Kornowicz. Ja myślę, że kompozytora zawsze warto pamiętać i w przypadku Edwarda Pałasza trzeba pamiętać za muzykę. Był twórcą wszechstronnym, arcymuzykalnym i jego muzyka zawsze miała to, co miał również jako człowiek. Ciepło, jakieś zrównoważenie, jakąś elegancję. Edward Pałasz zmarł wczoraj, miał 83 lata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Na południu Małopolski i Śląska będzie intensywnie padać śnieg. Miejscami na północy kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 2 do 5 stopni. Na południu będzie wiać silny wiatr, w górach do 90 km na godzinę i będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 25 i 26 grudnia chcemy Państwa zaprosić do wysłuchania dwóch wspaniałych, świątecznych, trójkowych koncertów. W środę przypomnimy występ Piwnicy pod Baranami sprzed 6 lat. Wśród naszych piwnicznych kolęd z pewnością zabraknąć nie może tych pieśni, które nasze mamy, nasze babcie uczyły nas, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. W czwartek cofniemy się o 2 lata, by posłuchać, jak śpiewała dla nas Kaja. No tak, może to nie była cicha noc, ale była na pewno święta. W głowie leży, któż powierzy, kolędować małemu. Oba koncerty na antenie Trójki kilka minut po 18:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, robimy tak. Najpierw wybierasz choinkę, a potem jedziesz do Media Expert po prezenty. Jak potem, Barbara? Przecież nie zdążę. Zdążysz, Marian, zdążysz. Wszyscy zdążą, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i wiele innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. W świąteczny czas zapraszamy do wspólnego kolędowania i witania nadchodzącego nowego roku. A razem z nami będą bohaterowie audycji Źródełko. Józef Broda, Joszko Broda. Cała rodzina Brodów. Maria Bienias, Paula Kinaszewska z zespołem. Oraz dzieci z grupy Wesołe Mazurki z Pragi. Rodzinne kolędowanie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w poniedziałek 30 grudnia o 11:00. Transmisja na antenie Polskiego Radia Dzieciom i na dziecipolskieradio.pl oraz RCKR. polskieradio.pl. Bilety na sklep polskieradio.pl. Daria Druzgała, Piotr Kędziorek. Zapraszamy. Nie masz jeszcze prezentów? Na szczęście jest Lidl i świąteczne super okazje. Już teraz ciepłe piżamy dla całej rodziny od 19,99. A dla niego bielizna firmy Mex w dwupaku jedynie za 34,99. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. I've had enough. Jedna z naszych ulubionych, tegorocznych, aksamitnych płyt All Mirrors, album Angel Olsen i jego zamknięcie. Właśnie ta piosenka na otwarcie drugiej godziny aksamitu. The World Spins i Julie Cruz. Ta piosenka to troszkę starsza siostra właściwie wszystkich piosenek na ostatniej płycie Angel Olsen. A teraz w aksamicie kolejny z albumów na specjalne okazje. Właśnie. Pamiętam, kiedy ta płyta się ukazywała i nie była wielką czy wspaniałą płytą. Była po prostu nową płytą Cat Power. A czas okazał się być jej najlepszym przyjacielem, jakiego mogła mieć, ponieważ dość szybko okazało się, że to jest nie tylko nowa płyta amerykańskiej wokalistki, ale i to jest przepiękna muzyka. Sean Marshall, bo tak naprawdę nazywa się Cat Power, nigdy nie ukrywała tego, że jej piosenki są głęboko osobiste i nie rodzą się specjalnie z rzeczy wesołych, lekkich, łatwych i przyjemnych i stąd ten proces czasem jest ciężki, czasem długotrwały, tworzenia nowych płyt i dzielenia się swoją muzyką. Kiedy ukazywała się płyta Greatest, jeszcze nikt się nie spodziewał, że za chwilę będziemy już sobie bardzo dawkować, a raczej ona będzie nam jej nowe piosenki, stąd teraz każda jej kolejna płyta ma status wydarzenia, przynajmniej w świecie jej fanów i tych wrażliwców, którzy gdzieś łapią się razem z nią w tym odczuwaniu świata. Ale ta płyta, The Greatest z 2006 roku, jest chyba płytą ponad tym językiem dziwnych wrażliwców i po prostu pozostaje piękną muzyką. Raz jeszcze z tego albumu. Where is my love? Where is my love? Where is my love? The Greatest. Cat Power. Dziękuję za wszystkie listy i komentarze. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na moim Instagramie. Mrugają mi przed oczami te najróżniejsze sposoby graficzne wyrażania emocji i akcentowania swoich zdań, od serduszek przez zielone choinki po, tak jakby mogły być inne choinki niż zielone, przez złote gwiazdki, uśmiechy, różne znaczki jedzenia, ciast dużo bardzo. Naprawdę dzisiaj możemy się już komunikować obrazkami, ale za wszystkie zdania, także wielokrotnie złożone, będę oczywiście bardzo wdzięczna. Ja z kolei trochę zdań wypowiem w czwartek. Będę mieć ogromną przyjemność spotkać się z wami w paśmie do południa czwartkowym, czyli między 9 a 12. To będzie o tyle specjalne wydanie tej audycji, że wyłącznie muzyczne, i postanowiłam, że także w pewnym sensie tematyczne. Zbieraliśmy te opowieści nawet nie miesiącami, a latami. Jeśli chodzi o ten najważniejszy tom, to on się pisze od wielu dekad już i uzbierało się tego mnóstwo, mnóstwo muzyki Nicka Cave'a, ale w czwartek posłuchamy także dźwięków, które on przez wszystkie lata i udzielania wywiadów, i opowiadania o swoich inspiracjach, i oczywiście Red Hand Files, czyli tych momentów, kiedy odpowiada bezpośrednio na pytania od swoich słuchaczy i fanów. Gdzieś między słowami bardzo często pojawia się mnóstwo muzyki i to między innymi będzie muzyka, która będzie towarzyszyć nam w czwartek między 9 a 12. Wiem, że to jest szczególna data, ale serdecznie zapraszam, by gdzieś ta muzyka i te opowieści wam towarzyszyły. A przy okazji może okaże się, tak było ze mną, że wybory muzyczne Nicka Cave'a zrzucą chociaż jeden ciężar wielkiej, grzesznej przyjemności. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. try to tell me, thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I love you. Kiedyś po cichu myślałam i mówiłam bardziej do siebie niż do świata, że szalenie lubię tę piosenkę Nights in White Satin, The Moody Blues, a odkąd okazało się, że to jedna z najukochańszych piosenek Nicka Cave'a, mam ochotę nawet, nie wiem, zrobić sobie koszulkę z takim napisem. O, przepiękna jest to piosenka i naprawdę cieszy mnie, że ktoś taki jak Cave wskazuje ją swoim słuchaczom i kolejnemu pokoleniu nie jako coś z przeszłości, co należy jakoś wyśmiać w pewnej estetyce, w tym przepychu i rozmachu i emocjonalnym i aranżacyjnym, tylko właśnie po prostu jako piękną, miłosną piosenkę. I już teraz obiecuję, że takich nie zabraknie w czwartek między 9 a 12 i po cichu liczę także na to, że Cave, artysta, który jest niezwykle i osobiście bliski wielu słuchaczom i aksamitu i programu trzeciego, pojawi się jakoś w listach od was we wspomnieniach choćby jego koncertów i wizyt w Polsce, czy w napięciu i oczekiwaniu tego, co zdarzy się już za kilka miesięcy w Gliwicach, kiedy kolejny raz wystąpi w Polsce. Podglądam listy cały czas i wiem, i nie ukrywacie tego, i tego też się domyślałam, że towarzyszę dzisiaj przede wszystkim w kuchni, gdzie czasem dobrze sobie coś pośpiewać i usłyszeć coś bardziej żwawego niż typowe aksamitne klimaty. But you wanna feel how it feels. But you wanna know that it didn't hurt me. But you wanna hear about the deal they're making you. tym roku poznaliśmy tę piosenkę w kapitalnej wersji The Dumplings. Przy okazji przypominam, że Dumplings wystąpią w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 29 grudnia, czyli w niedzielę w naszym paśmie koncertowym i tutaj powiedzą do usłyszenia na chwilę, kończąc trasę Przykro Mi. Ale dziś w aksamicie Running Up That Hill w wersji Chromatics, oczywiście piosenka z repertuaru Kate Bush, która być może stali słuchacze aksamitu pamiętają, z tym utworem musi pojawić się w tych dniach. Broken love at their feet. 50 słów na określenie śniegu. To inspiracja tytułu tej płyty. A ile słów potrzeba, by określić taką muzykę? Pamiętam, kiedy wykonała ten utwór tylko ona przy fortepianie w Londynie. I było to coś niesamowitego. Prawie na finał swojego długiego, pełnego zwrotów akcji koncertu, kiedy to wszystko tak uspokoiła i wyciszyła właśnie tym wykonaniem Among Angels. Oczywiście Kate Bush. Remember on Christmas I gave you Jim Carroll, intended it as a cautionary tale. You said you saw yourself inside there, dark-headed like a how-to manual. Remember one summer we walked in Times Square, I showed you the zombies with 100-inch stairs. You took a pic, set your hotel on fire. We took the blame, took the bags to the train. Happy birthday, Johnny. Wherever you are, happy birthday, Johnny. Wherever you are. Last time you called, it was on New Year's Eve. You asked me for dough to get something to eat. Since we last spoke, you live on the street, and I wouldn't believe all the shit that you've seen. Happy New Year, Johnny. Is it 23? Happy New Year, Johnny. Are the lights on the trees? Let me think, and you yell through your teeth, accuse me of acting like all royalty. Always for show, no true charity. You see me on magazines and TV, but they only knew the real version of me. Only you know the secrets, the swamp and the fear. What happened to blood, our family? Annie, how could you do this to me? Of course I blame me. When you get free, Johnny, I hope you find peace. I przemyciliśmy gdzieś w aksamicie, ale bardzo subtelnie i tylko dla wtajemniczonych, wątek świąteczny. W temacie piosenek świątecznych zapraszam na jutrzejsze wydanie Tonacji Trójki. Tam pozwoliliśmy sobie z redaktorem Wojciechem Manem rozwinąć temat przez godzinę. A na do usłyszenia w tej szczególnej audycji mógł oczywiście być tylko on. Wszystkiego dobrego.

Setki pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy.